میں نو شوق مدینے جاوڑ دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں سونیا تیری مرضی اے ساڈا تے کوئی زور نہیں سونیا تیری مرضی اے ساڈا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں سونیا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں